dacă voi pleca, te voi putea uita. Dar orice cale alegeam, la tine mă-ntorceam. Aș vrea să-ți mărturisesc cât de mult îmi este dor. Bradul fără împodobesc, dar fără tine n-are rost. Vreau să-mi fii din nou cel mai frumos cadou. Aproape să te am în fiecare an. Vreau să fii acum în seara de Crăciun tot ce am mai bun. Ești tu. Stele albe bat în geam, mi-e dor cum le priveam. Eram atât de îndrăgostiți, în brațe ne țineam. Aș vrea acum de sărbători să dăm timpul înapoi. Farmecul acestei nopți să trăim iar în doi. Vreau să cel mai frumos cadou. Aproape